الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ برادران ملت، جیسا کہ آپ کے علم میں کہ نکاح کی فضیلت سے متعلق میری گفتگو جاری ہے اور گزشتہ دو نشستوں میں میں نے نکاح سے متعلق چند معروضات آپ کی گوش گزار کیے اور امت مصطفیٰ کے ان نوجوانوں کو کہ جو ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں اور ان والدین کو کہ جن کے یہاں جوان بیٹے اور جوان بیٹیاں موجود ہیں اور وہ ان کی شادی نہیں کرتے، اس سے متعلق بہت سی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب دین اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر جگہ پر نہ صرف یہ کہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے بلکہ کامیابی کے طور طریقے بھی دین اسلام تعلیم فرماتا ہے، اور اسی طریقے پر دین اسلام نے نوجوانوں کی رہبری کرتے ہوئے فرمایا کہ فن کے ہو متاب لکم من النساء، کہ اے امت مصطفیٰ کے نوجوانوں تم نکاح کرو کہ جو عورت تمہیں پسند آئے۔ تو یہ ہماری گفتگو جاری ہے اور یہ تیسرا جمعۃ المبارکہ ہے۔ بہت ساری باتیں میں نے گزشتہ نشستوں میں عرض کر دی، اب ان باتوں کی طرف جاؤں گا تو سارا کا سارا وقت ان باتوں میں لگ جائے گا۔ گزشتہ نشست کی آخری بات میں اس کو دہراتا ہوا پھر آج کی گفتگو کی طرف آ جاتا ہوں کہ عن معقل ابن یسار قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم. حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امت، تم ایسی عورتوں سے شادی کرو کہ جو محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو، تاکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے باقی امتوں پہ فخر کر سکوں. تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جس خاتون سے آپ کی شادی کا ارادہ ہے اس میں زیادہ بچے جننے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے اس سے متعلق امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک شاندار بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اور ان باتوں کو عرض کرتے ہوئے یہ حدیث بھی پھر سامنے آئی تھی کہ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے کونے میں پڑا ہوا بوریا بانج عورت سے بہتر ہے، اور یاد رکھو کہ بچے پیدا کرنے والی کالی بصورت عورت اس خوبصورت عورت سے بہتر ہے کہ جو بانچ ہو. یعنی حضور رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ایسی خواتین سے شادی کرنے کا حکم دیا کہ جو محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو. کسی خاتون کے بارے میں اگر دوران رشتہ ہی آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس خاتون میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایسی خاتون سے شادی کرنے کو منع فرماتے ہیں. اب آئیے آج کی گفتگو کی طرف میں بڑھتا ہوں. اب دو باتیں تو حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ ایک محبت کرنے والی ہو اور دوسری زیادہ بچے جننے والی ہو. لیکن اب آئیے ہم دنیاوی طور پر جب دیکھتے ہیں اور جب نوجوانوں کی شادی کا ارادہ ہوتا ہے، یا وہ مائیں کہ جو اپنے بچوں کی شادی کے لیے نکلتی ہیں، یا وہ بہنیں کہ جو اپنے بھائی کی دلہن لانے کے لیے نکلتی ہیں، عموماً ان لوگوں کی تھنکنگ اور ان لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بہو چاند جیسی ہونی چاہیے، ہر بہنوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بھابھی جو ہے وہ چاند جیسی ہونی چاہیے. اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اس میں اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو نہیں دیکھتے، اپنے بیٹے کو نہیں دیکھتے. بیٹا چاہے کوئلے سے زیادہ کالا ہو، لیکن ماں کو چاند جیسی بہو لانا ضروری ہو جاتا ہے، اور بہنوں کو چاند جیسی بھابھی لانا ضروری ہو جاتا ہے. تو گویا ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ نکاح کرتے وقت اگر کسی چیز کو اہمیت دی جاتی ہے تو وہ حسن کو اہمیت دی جاتی ہے. دوستوں، اب اس گفتگو میں بہت ساری باتیں تلخ بھی آئیں گی اور کڑوی بھی لگیں گی، لیکن ان کو برداشت کرنا، اور پھر حضور جانِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرنا، یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. تو ایک چیز جو اہمیت کی حامل ہوتی ہے نکاح کے وقت، ان میں کی پہلی بات حسن ہے، کہ سب لوگ حسن کو ترجیح دیتے ہیں کہ صاحب عورت جو ہے وہ حسین ہونی چاہیے. میں یہاں پر ایک بات بتاتا ہوا آگے بڑھتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اگر آج سے آپ 25-30 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ غور کریں کہ دو ہی فرقے تھے، ایک سنی اور ایک شیعہ. اس کے بعد جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہر گھر میں جو لڑائی ہے، ایک بیٹا کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا بیٹا کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، تو کبھی آپ نے کیا ٹھنڈے دل سے سوچا کہ یہ معاملات یکدم تبدیل کیسے ہو گئے؟ یہ 25-30 سال کے اندر ہماری نسل بہرا روی کی طرف کیوں چلی گئی؟ وہ نسلیں کے جو یا رسول اللہ کہنے والی تھیں، وہ نسلیں کے جو 11ویں شریف کے قائل تھے، وہ مزارات کی دشمن کیسے ہو گئیں؟ وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے دشمن کیسے ہو گئیں؟ کبھی ہمیں اس پر ٹھنڈے دماغ سے غور کرنا چاہیے. اس میں بنیادی بات میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے کہ ہم نے حسن کو ترجیح دی، ہم نے کہا کہ بس لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، اب چاہے اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو، چاہے اس کا ذہن کچھ بھی ہو، بس بیوی خوبصورت ہونی چاہیے. اور پھر آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ ہم خوبصورت خواتین گھر میں لے کر کے آئے، ان سے اولادوں کا سلسلہ چلا، لوگوں یاد رکھو کہ میں ہر جلسے میں یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا کا اگر سب سے بڑا کوئی یونیورسٹی دنیا کی اگر ہے تو وہ ماں کی گود ہے، دنیا کا اگر سب سے بڑا کوئی کالج ہے تو وہ ماں کی گود ہے، دنیا کا اگر سب سے بڑا کوئی مدرسہ ہے تو وہ ماں کی گود ہے۔ یاد رکھو کہ ماں کی گود بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ہم اپنے آپ پر اگر غور کریں تو سوچو تو صحیح کہ ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ اتنا کیوں ہے کہ کوئی حضور کی نالین کو بھی اگر برا کہتا ہے تو ہمارا خون جو ہے وہ جوش مارنے لگ جاتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ کوئی غوث اعظم کے خلاف برا کہتا ہے تو ہمارا خون جو ہے وہ جوش مارنے لگ جاتا ہے، کوئی غریب نواز کے خلاف بری بات کرتا ہے تو ہماری روح تڑپ اٹھتی ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ ساری چیز آئی کہاں سے ہے؟ یہ ساری چیز وہاں سے آئی ہے کہ ہم نے جن گودوں سے جنم لیا ہے، الحمدللہ ہماری مائیں یا رسول اللہ کہنے والی تھیں، ہماری مائیں یا رسول اللہ کہنے والی ہیں، ہماری مائیں غوث اعظم سے محبت کرنے والی ہیں، ہماری مائیں غریب نواز سے محبت کرنے والی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے سینوں سے یہ محبت کا فیض چلا اور یہ فیض اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل اور ہماری روح کے اندر پہنچا دیا ہے کہ آج بھی ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا عاشق رسول اور سب سے بڑا صحابہ کرام اور اولیاء کرام کا چاہنے والا سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، ہمارے بڑوں سے غلطی یہاں پر ہوئی کہ انہوں نے دین کو نہیں دیکھا، انہوں نے مسلک کو نہیں دیکھا، انہوں نے سب سے پہلے حسن کو دیکھا۔ بس اس حسن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اولادیں پیدا ہوئیں اور پھر جن گودوں میں انہوں نے پرورش پائی، یہی وجہ ہے کہ بہرا روی کا شکار ہر گھرانہ ہو گیا۔ اور دوسری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم نے ہر داڑھی والے کو مولوی سمجھ لیا، ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ صاحب جو یہ داڑھی والا ہے بس یہی عالم ہے، یہی مولوی ہے۔ گویا ہمارے نزدیک عالم ہونے کا پیمانہ بس لمبی داڑھی کا ہونا ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، اس نے قرآن کو پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، اس نے مدارس کے اندر 8-10 سال اپنی آنکھوں کا تیل جلایا ہو یا نہ جلایا ہو، ہمارے نزدیک پیمانہ بس عالم کا یہ ہے کہ بس لمبی داڑھی جس کی ہوگی، سفید لباس جو پہنا ہوا ہوگا، بس وہی عالم ہے۔ یہیں سے غلطی کی ابتدا بھی ہوتی ہے۔ ایک غلطی تو میں نے آپ کو بتائی کہ وہ حسن کی وجہ سے جن خواتین کو لوگ گھروں میں لے کر کے آئے اور ان سے جو پہلا اولادیں پیدا ہوئیں، یہاں سے غلطی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور دوسری پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ہر داڑھی والے کو عالم سمجھا اور اپنی گود کے اور اپنے بچے کو ان کی گودوں میں بٹھایا۔ یاد رکھو لوگوں، 40 دن کے اندر کوئی عالم نہیں بن جاتا، 40 دن کے چلے کے اندر کوئی مفکر نہیں بن جاتا، 40 دن کے چلے کے اندر کوئی اللہ کا ولی نہیں بن جاتا۔ یہ سوچ کیا ہے؟ یہ سوچ اس لیے ہے کہ 40 دن کے لیے ایک بچے کو اٹھا کر ایسے معاشرے میں لے جایا جائے، ایسے ماحول میں لے جایا جائے، نہ کوئی یہاں یا رسول اللہ کہنے والا ملے، نہ غوث پاک کہنے والا ملے، نہ غریب نواز کے نعرے لگانے والا ملے۔ تو پلاننگ اور سوچ یہ ہے کہ بس سنی بچوں کے ذہن کو تبدیل کر دیا جائے۔ اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ سارا کام سنیوں پر ہوا، دوسرے عقائد کے بچوں پر نہیں ہوا، سارا کام ہم لوگوں پر ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آج گھر گھر جو لڑائیاں ہیں، اس کی دوسری وجہ یہ ہے۔ اور تیسری وجہ میں سمجھتا ہوں، اور میں ڈرتے ڈرتے یہ بات کہہ رہا ہوں لیکن حق بات ہے، کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہماری وہ قیادت جو 25-30 سال پہلے ہماری قیادت کر رہی تھی، میں نام ان کے لینا نہیں چاہتا، میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی نگاہیں دوربین نگاہیں نہیں تھیں، اور دور تک نہیں دیکھ رہے تھے کہ اب سنی نوجوانوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب جو بات کر رہا ہوں میں بڑی تلخ ہے کہ ہمارے ان علماء نے، ہمارے ان بزرگوں نے سنی نوجوانوں کو جہاد کشمیر سے دور کر دیا، سنی نوجوانوں کو جہاد افغانستان سے دور کر دیا۔ کیا ضرورت ہے لڑائی کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے اسلحہ اٹھانے کی؟ کیا ضرورت ہے جہاد کرنے کی؟ بس تم یہیں پر رہو، تمہیں کہیں نہیں جانا۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں، میں حق بات کہنے لگا ہوں اور میں ڈرتا نہیں ہوں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جہاد کشمیر کے حوالے سے اگر دو نام سامنے آتے ہیں، ایک نام جماعت اسلامی کا ہے اور دوسرا جماعت الدعویٰ کا ہے، یہ دو ہی نام جہاد کشمیر کے حوالے سے ہمارے سامنے ہیں۔ آپ کارگل پہ، یہ بات اب چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ کارگل کی رپورٹ پڑھ سکتے ہیں، ہیلری کلنٹن کا بیان یوٹیوب پر موجود ہے کہ اس نے کہا کہ امریکہ نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے زیادہ پیسے وہابیوں کو دیے اور وہابیوں کو استعمال کیا. وہاں پر یوٹیوب پر آپ بیان دیکھ سکتے ہیں. اب یہ باتیں جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہیں. جہاد افغانستان کے اندر کام آپ جانتے ہیں کہ کس فرقے نے کیا, اور جہاد کشمیر کا میں نے آپ کو بتایا کہ کس فرقے نے کام کیا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ فرقے وہاں پر لڑ کے انہوں نے اپنے نوجوانوں کو مضبوط کر دیا, اور ہمارے نوجوان جو ہے وہ بالکل پیچھے آتے چلے گئے. آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے نوجوان بالکل دیوار سے لگا دیے گئے. روزانہ مجھے بتاؤ کہ کتنے سنی کے جنازے اٹھتے ہیں. کیا آپ نے کبھی سوچا, کیا کسی تنظیم نے, سنی تنظیم نے ان سنیوں کے قتل عام پر آواز کو بلند کیا؟ کسی نے بھی آواز پہ بلند نہیں کیا. ہم سب ڈرنے لگ گئے اور ہم سب کے سب دیوار سے لگتے چلے گئے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے 62 سے 63 افراد سانے نشتر پارک کے اندر شہید کر دیے گئے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سنیوں کے اندر یونٹی پیدا نہ ہو سکی, سنیوں کے اندر اتحاد پیدا نہ ہو سکا, سنیوں میں یکجہتی پیدا نہ ہو سکی, اور ہم بالکل جو ہے وہ کمزوری کی طرف چلے گئے اور ہمارے مقابل بالکل آگے کی طرف چلے گئے. یہی ہم دیکھتے ہیں کہ داتا صاحب کی مزار پہ دھماکہ ہے تو سنی خاموش ہیں, عبداللہ شاہ غازی کی مزار پہ دھماکہ ہے تو سنی خاموش ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو چکا ہے. لیکن یاد رکھو کہ مسجدیں, یہ منبر اور محراب, یہ نوجوانوں میں انقلاب کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اگر اس پر تقریر کرنے والے اور خطیب حضرات اور مقرر حضرات, اگر میں سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے یہاں پر آ کر کے بیٹھ جائیں اور وہ قوم کے نوجوانوں کی رہنمائی کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سنی قوم بنجر نہیں ہے. سنیوں کی ماؤں کی گودیں بنجر نہیں ہے. بے شک ہم کمزور ضرور ہیں, لیکن سنیوں کی خوبی یہ ہے کہ جس وقت سنیوں کے اندر جوش آتا ہے تو وہ سالوں کا کام گھنٹوں کے اندر کر کے دکھا دیتے ہیں. تو میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں اور آپ کی سوچ ایک بنا سکتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سنیوں میں دوبارہ سے اتحاد اور یکجہتی کو پیدا فرما دے. تو یہاں پر خرابیاں شروع ہوئیں اور بگاڑ یہاں سے پیدا ہوا جو آج کل ہم گھر گھر میں دیکھ رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. تو پہلی اہمیت نکاح کے وقت جس چیز کو دی جاتی ہے وہ حسن ہے, کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ صاحب بیوی خوبصورت ہونی چاہیے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ مسلمانوں کے اندر نوجوانوں کی سوچ ایک یہ بھی ہے کہ چلو حسین نہیں ہے, خوبصورت نہیں ہے, ہم مالدار کی بیٹی ہونی چاہیے. کیونکہ مال جو ہوتا ہے بعض مرتبہ بہت سارے عیبوں کو چھپا لیتا ہے. مال بہت سارے عیبوں کو چھپا لیتا ہے, اور مالدار ہونا بہت سارے عیبوں پر پردے رکھ دیتا ہے. اور میں نے اس کا کئی بار مشاہدہ کیا. کوئی غریب آدمی اگر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نائٹ سوٹ پہن کے آ جائے تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں, لوگ اس پر بتیاں کسنے لگ جاتے ہیں, اوٹنگ کرنے لگ جاتے ہیں. وہ یہ دیکھو رات کا سوٹ جو ہے وہ پہن کر کے آ گیا نماز پڑھنے کے لیے. یہ بتیاں اس لیے کسی جاتی ہیں کہ یہ غریب ہے, اس کے پاس مال نہیں ہے. لیکن کوئی کروڑ پتی آدمی لینڈ کروزر سے اتر کر اور مسجد میں آ جائے نائٹ سوٹ پہن کے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اس پہ بتی نہیں کسے گا, کوئی بھی اس پہ انگلی نہیں اٹھائے گا. تو غور کیجیے آپ, میں سوچ بتا رہا ہوں آپ کو کہ غریب پر ہم فوراً ہوٹنگ کر دیتے ہیں لیکن امیر پر ہم ہوٹنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ پیسہ جو ہے یہ بڑے سے بڑے عیبوں کو چھپا دیتا ہے. اللہ اکبر. تو اب نوجوانوں کی سوچ یہ ہے کہ صاحب مالدار کی بیٹی ہونی چاہیے, مالدار کی بیٹی ہوگی تو بہت آسانی ہو جائے گی, امریکہ سیٹل ہو جائیں گے, انگلینڈ سیٹل ہو جائیں گے, کینیڈین نیشنلٹی مل جائے گی اور دنیا بھر میں ہم گھومنے لگ جائیں گے. اور پھر میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کی سوچ یہ تھی کہ لڑکی جو ہے وہ امریکن نیشنل ہونی چاہیے, پھر امریکہ میں اور افریقہ میں اور کینیڈا میں میں نے دیکھا کہ وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اس کو تو بس ایک نوکر کی ضرورت ہوتی ہے. ان لوگوں کو بس ان کو کوئی لڑکا چاہیے ہوتا ہے جو داماد بھی بن کے رہے اور نوکر بھی بن کے رہے. تو بہت سارے نوجوانوں کو جانتا ہوں کہ جو وہاں پر چپراسیوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں. تو غرض کی میں سوچ بتا رہا ہوں, نوجوانوں کی ایک سوچ یہ ہے کہ صاحب لڑکی حسین ہونی چاہیے, اور دوسری سوچ یہ ہے کہ لڑکی کا دولت مند ہونا یہ بہت ضروری ہے, اور تیسری سوچ میں آپ کو بتاتا ہوں اس معاشرے کے نوجوانوں کی کہ جس وقت وہ نکاح کرنے کے لیے نکلتے ہیں یا ان کی مائیں جب نکاح کرنے کے لیے اپنی بیٹی کے اپنے بیٹے کے لیے بیوی تلاش کرنے کے لیے نکلتی ہیں, تو تیسری سوچ یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے حسن ایک بات, دولت دوسری طرف, تیسری طرف حسب و نسب ہونا چاہیے کہ دیکھو اگر وزیر کی بیٹی مل جائے تو بہت اچھا ہے، جس طرح وہ خزانے کو لوٹ رہا ہے وہ ادھر سے لوٹ کے لائے گا، ادھر سے ہم گھر سے لوٹنے لگ جائیں گے، یہ تو بہت آسان سی بات ہو جائے گی۔ ایم این اے کی بیٹی ہونی چاہیے، ایم پی اے کی بیٹی ہونی چاہیے، ڈی ایس پی کی بیٹی ہونی چاہیے، ایس پی کی بیٹی ہونی چاہیے۔ تو لوگ میں دیکھتا ہوں کہ نوجوانوں کو میں تین حصوں پر اگر تقسیم کر دوں تو ایک حصہ حسن کا طلبگار ہے، دوسرا حصہ مال و دولت کا طلبگار ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ حسب و نسب کا طلبگار ہے۔ لیکن بنیادی چیز کہ جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے تھا، بلکہ ابھی بھی وقت نہیں گیا، ابھی بھی بہت سارے نوجوان ہیں جو شادی کے خواہشمند ہیں۔ چوتھی بات کی جو بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ دینداری ہے۔ دینداری کوئی نہیں سوچتا کہ صاحب ایسی بیوی ہونی چاہیے جو یا رسول اللہ کہنے والی ہو، تاکہ اس سے جو اولاد پیدا ہو وہ کم از کم ممتاز قادری جیسی تو نکلے، جو عظمت رسول اور ناموس رسول پہ اپنا سب کچھ قربان کر سکے۔ بیوی عاشق رسول ہونی چاہیے، بیوی غوث اعظم اور غریب نواز سے محبت کرنے والی ہونی چاہیے، کوئی نہیں سوچتا۔ ان تین باتوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اب آؤ میں آپ کو حدیث کی طرف لے جاتا ہوں۔ مشکا شریف میں پورا ایک باب ہے نکاح سے متعلق، تو یہاں پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ پہلی چیز حضور نے ارشاد فرمائی حسن، حسن کی وجہ سے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی دولت کی وجہ سے۔ تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی حسب و نسب کی وجہ سے۔ اور چوتھی بات حضور نے ارشاد فرمائی دینداری کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد حضور کے الفاظ سنو، حضور اب ہم سارے نوجوانوں سے مخاطب ہیں، حضور فرما رہے ہیں میرے غلاموں میری یہ بات یاد رکھو، جب تم نکاح کرنے کے لیے نکلو تو تم دین والی کو اختیار کرنا، دین والی کو اختیار کرنا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا تریبت یدا کا، گرد آلود ہو تمہارے ہاتھ، یعنی اگر تم نے میری بات پہ عمل نہیں کیا، اگر تم نے دین والی کو اختیار نہیں کیا، سرکار فرمانے گرد آلود ہوں تمہارے ہاتھ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر تم نے میرے اس فرمان پہ عمل نہیں کیا تو تم نقصان اٹھاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، تمہارا گھر جنت نظیر بننے کے بجائے ماتم گدا بن جائے گا، تم پریشان ہو جاؤ گے۔ چھوٹا سا جملہ ہے حدیث کا آخری، کہ اگر تم نے میری بات پہ عمل نہیں کیا گرد آلود ہوں تمہارے ہاتھ۔ شارعین فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پریشان ہو جاؤ گے۔ تو گویا آمنہ کے لال کے نزدیک عورت کی خوبصورتی اس کا حسن نہیں ہے، عورت کی خوبصورتی بیوی کی جسے آپ بیوی بنانا چاہتے ہیں اس کی خوبصورتی مال و دولت نہیں ہے، عورت کی خوبصورتی اس کا حسب و نسب نہیں ہے۔ حضور کے نزدیک اگر عورت کی کوئی خوبصورتی ہے تو اس کا دین ہے، اس کا دین ہے کہ دیندار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد شارعین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، حضور نے کیوں اس پہ زور دیا کہ تمہارے لیے تمہاری بیوی کا دیندار ہونا بہت ضروری ہے۔ شارعین نے اس سوال کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ اگر عورت دین میں کمزور ہوگی، اب یہ شارعین کے الفاظ بتا رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ اگر عورت دین میں کمزور ہوگی نا تو اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت نہیں کر سکے گی، لٹا بیٹھے گی۔ اور نوجوانوں میری یہ بات ذہن میں رکھنا جو ابھی نکاح کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھو کہ عورت نسلوں کی امین ہوتی ہے۔ یہ میں چھوٹا سا جملہ کہہ رہا ہوں، اس پہ میں گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں۔ عورت نسلوں کی امین ہوتی ہے، اگر عورت دنیا دار ہوگی تو پھر تمہاری نسلوں میں، میں ڈکے چھپے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تم ادھر کام پہ ہوگے، تم ادھر کام کاج کے لیے نکلو گے، رسک کے لیے نکلو گے، ادھر تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے تمہیں اس کی خبر نہیں ہوگی۔ جو دنیا دار ہوگی تمہاری عزت کو بیچ چوراہے پہ نیلام کر دے گی، اور جو دیندار ہوگی صحیح معنوں میں دیندار. ہاں جس طرح ہر داڑھی والا عالم نہیں ہو سکتا، جس طرح ہر کالے کوٹ پہننے والا شخص وکیل نہیں ہو سکتا، جس طرح ہر وائٹ کوٹ پہننے والا یا گون پہننے والا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہر برقع پہننے والی یا پردہ کرنے والی عورت دیندار نہیں ہو سکتی. ہر عورت دیندار نہیں ہو سکتی. یہ بات میری ذہن میں رکھنا. کہ آپ کہیں کہ شاہ صاحب آپ کی بات پہ عمل کیا، ہم نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی جو برقع پہننے والی تھی، آپ دیکھیں اس نے تو ہمارے بیٹے کو الگ کر دیا اور لے کے چلی گئی. کیا بات آپ مسجد میں بیٹھ کے کرتے ہیں، آپ میرا گریبان پکڑنے لگ جائیں. لیکن میری یہ بات ذہن میں رکھنا. اتھا ہے کہ تالاب میں کوئی نہ کوئی مچھلی گندی ضرور ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری مچھلیاں جو ہے وہ گندی ہوں. ہر فیلڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ہر قوم کے اندر ہم دیکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ساری فیلڈیں گندی ہو جائیں اور ساری قوم گندی ہو جائے، یہ مقصد نہیں ہے. ہاں دین والی جب ہوگی، شارعین فرماتے ہیں، شارعین فرماتے جب دین والی ہوگی نا، وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، اپنی عصمت کی حفاظت کرے گی، مر جائے گی لیکن اپنی عزت کو نیلام نہیں کرے گی. اب سنو اس کے ذمن میں ایک حدیث. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت دیندار ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے اور تھوڑی شے پر قانے ہوتی ہے. یہ حدیث کا ایک حصہ، دوسرا حصہ بھی باقی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور نے فرمایا، جو عورت دیندار ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے اور تھوڑی شے پر قانے ہوتی ہے. دیندار ہوگی نا، صحیح معنوں میں دین پڑا ہوگا، شوہر کو کبھی پریشان نہیں کرے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ شوہر کو کبھی پریشان دیکھ بھی نہیں سکے گی. اگر شوہر اس کو 10,000 روپے دیتا ہے، 7,000-8,000 روپیہ خرچ کرے گی، 2,000 بچا کے رکھے گی. قناعت پسند بنے گی. قناعت کس کو کہتے ہیں؟ کہ اگر 10,000 تنخواہ ہے تو 8,000 بندہ خرچ کرے، 2,000 بچا لے. 10,000 تنخواہ ہے، آپ 15,000 خرچ کریں، پڑوسی سے 5,000 لے لے، تنخواہ ملے گی تو بعد میں دے دیں گے. ایک وقت آئے گا کہ ایسا آدمی آہستہ آہستہ فقیر ہوتا چلا جائے گا، اور ایسا آدمی یا ایسی عورت جو قناعت کو اختیار کرے گی، اس کا ہمیشہ ہاتھ اوپر ہی رہے گا، نیچے نہیں رہے گا. یہ بات میری ذہن میں رکھنا. اللہ اکبر. تو فرمایا جو عورت دیندار ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے، تھوڑی شے پر قانے ہوتی ہے. آپ کہیں گے اس کی مثال پیش کریں، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا امت مصطفیٰ کی خواتین کے لیے حضرت فاطمہ آئیڈیل نہیں ہے؟ کیا ان کی زندگی ان عورتوں کے لیے مثالی نمونہ نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے اپنے شوہر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مدد فرماتی ہیں؟ دوسری بات ارشاد فرمائی حضور نے، حضور نے فرمایا اس کے برعکس جو عورتیں دین سے دور ہوتی ہیں، شوہر کو گناہ اور غم میں مبتلا رکھتی ہیں، ایسی عورتوں سے وہی بچتا ہے جسے اللہ بچائے. دین والی ہے تو شوہر کی مدد کرے گی، تھوڑی شے پر قانے ہوگی. دنیا دار ہوگی تو شوہر کو گناہ اور غم میں مبتلا کر دے گی. دیکھو مثالیں ہمارے سامنے، ہم اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. دیندار ہوگی، ایک جوڑا 10 محفلوں میں پہن لے گی. دنیا دار ہوگی، ہر محفل کے لیے اسے الگ الگ جوڑا چاہیے ہوگا. اب کسی کی تنخواہ اگر آج کے دور میں 8,000 روپے ہے، وہ ہر محفل کے لیے بیوی کے لیے جوڑا نیا کہاں سے لے کے آئے گا؟ ہوگا کیا؟ وہ کرائم کو اختیار کرے گا. ہوگا یہی، کرائم کو اختیار کرے گا، سیٹ کی تجوری میں ہاتھ مارے گا، اور کہیں سے پیسہ مل رہا ہوگا آدھا شو کرے گا، آدھا کھا جائے گا. کہیں سے کہے گا کہ پیسہ جو ہے وہ ملا ہی نہیں ہے. آپ تاجر حضرات سے پوچھ لیں، روزانہ کے ساتھ ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہے. پھر گناہ کے راستے کو اختیار کرے گا، گناہ کے راستے کو اختیار کرے گا. اب یہاں پر ایک بات میں کہہ کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے، ذہن میں رکھو، بڑے خوبصورت سے جملے ہیں، کہ بات یہ ہے کہ دنیا دار عورت شوہر کو غلام بناتی ہے، سمجھتی ہے کہ شوہر غلام بن گیا، اور حقیقت میں دیکھے تو شوہر غلام بن گیا، یہ غلام کی بیوی بن گئی. دنیا دار عورت شوہر کو غلام بناتی ہے، خود غلام کی بیوی بنتی ہے. دیندار عورت شوہر کو بادشاہ بناتی ہے، خود ملکہ بنتی ہے. میری یہ بات اگر ذہن میں رہ جائے تو میں سمجھوں کہ میری محنت وصول ہو گئی. اس کے بعد آئیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم لوگ عورت سے اس کے حسن کی وجہ سے شادی نہ کرو، کہیں اس کا حسن تمہیں ہلاک نہ کر دے. دیکھیے آپ، حضور کا ارشاد ہمارے سامنے، عورت سے اس کے حسن کی وجہ سے شادی نہ کرو، کہیں اس کا حسن تمہیں ہلاک نہ کر دے. اور اس کے بعد فرمایا، نہ عورت سے اس کے مال کی بنا پر شادی کرو، کیونکہ مال کا آخری انجام فنا ہے، اور یہ کہ اس کا مال کہیں تمہیں اللہ کا نافرمان نہ بنا دے. تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم عورت سے اس کی دینداری کی وجہ سے شادی کرو. سرکار فرماتے کامیاب رہو گے، دینداری کی وجہ سے شادی کرو کامیاب رہو گے. کیا سرکار کا فرمان معاذ اللہ جھوٹ ہے؟ کیا سرکار کا فرمان غلط ہے؟ سرکار فرمائے دین والی سے شادی کرو تم کامیاب رہو گے. تو اب حاصل یہ ہے کہ ہم جس وقت اپنے بچوں کے لیے لڑکی تلاش کرنے کے لیے نکلے تو خدا کے لیے حسن، مال و دولت، حسب و نصب کو نہیں دیکھنا، سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ وہ بننے والی بہو عاشق رسول ہے یا نہیں ہے. اب آؤ، وہ لوگ جو حسن کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، دولت کی وجہ سے، حسب و نصب کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، اب ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ خوش تو ہو جاتے صاحب، اوہو بیوی بڑی خوبصورت مل گئی صاحب، محلے کے اندر تو تعریفیں ہو رہی ہے. یہ بےغرتی کی انتہا ہے کہ اپنی بیوی کو دکھایا جا رہا ہے، لوگ دکھاتے ہیں فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کر، لے کے جا رہے ہیں، لے کے آ رہے ہیں. یہ بےغرتی کی انتہا ہے کہ اللہ کا انعام ہے بیوی تمہارے لیے، اس کو چھپاؤ، اس کو سنبھال کے رکھو. یہ نہیں کہ اس کے حسن کو تم دنیا کے سامنے لے کے آؤ. لوگ فخر کرتے ہیں صاحب بیوی حسین ملی، لوگ فخر کرتے ہیں بیوی جو ہے وہ سیٹ کی بیٹی ہے، بیوی جو ہے اس کا حسب و نصب بہت شاندار ہے، ایم این اے اور ایم پی اے کی بیوی بیٹی ہے. آؤ سنو حضور کا ارشاد. حضور نے فرمایا، جو شخص کسی عورت سے اس کی شہرت اور عزت کی بنا پہ شادی کرے گا وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا. اس کے بعد حضور نے فرمایا، جو شخص کسی عورت سے اس کی مالداری اور دنیا داری کی وجہ سے شادی کرے گا وہ تندستی اور بربادی کا خود ذمہ دار ہو جائے گا، یعنی فقیر ہو جائے گا. اس کے بعد فرمایا، جو شخص کسی عورت سے اس کے حسب و نصب اور خاندان کی وجہ سے شادی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی کمینگی اور ضلالت میں اضافہ فرما دے گا. تینوں باتیں جس کو ہمارا معاشرہ بہت اہمیت دیتا ہے، حضور کس طریقے سے جو ہے اس کا رد فرما رہے ہیں. تو دوستو یاد رکھو میری یہ جملے، اور اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں، کہ یاد رکھو کہ بیوی اگر مہنور بیوی جیسی ہو تو اولاد پھر غریب نواز جیسی پیدا ہوتی ہے، بیوی اگر سیدہ فاطمہ جیسی ہو تو اولاد پھر حسنین کریمین جیسی پیدا ہوتی ہے، بیوی اگر خدیجۃ الکبریٰ جیسی ہو اولاد پھر فاطمہ جیسی پیدا ہوتی ہے. خدا کے لیے جب بھی نکلو بیوی تلاش کرنے کے لیے تو ہمیشہ دین کو اختیار کر لینا، سرکار فرماتے ہیں کہ تم کامیاب رہو گے. اس کے بعد آئیے، حضور رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہم بات پر ہماری اصلاح فرمائی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں، جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام نکاح آئے کہ جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو، کسی کا رشتہ آیا کسی کی بہن کے لیے یا بیٹی کے لیے، آپ جانتے ہیں کہ یہ دیندار ہے، حافظ قرآن ہے، متقی پرہیزگار ہے، سرکار فرماتے ہیں اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کر دو. اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنے اور لمبے چوڑے فساد برپا ہو جائیں گے. آج میں سمجھتا ہوں کہ دین کی معاذ اللہ نقل کفر، کفر نباشت، دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ خواتین نے اپنے آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں کہ شوہر فلانی انڈین فلم کے فلانے ہیروں کی طرح ہونا چاہیے، انگلش فلم کے فلانے ہیروں کی طرح ہونا چاہیے، اور مردوں نے اپنے آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں کہ بیوی ایسی ہیروئن کی طرح لگے اور ایسی ہیروئن کی طرح لگے. دین کو کسی نے نہیں دیکھ رہا, لوگوں نے یہ سارے معاملات دیکھنے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر, برا مت مانیے گا, الحمدللہ میں تو شادی شدہ ہوں مگر میں سارے مولویوں کی بات کرتا ہوں, بعض مرتبہ مجھے مسجد میں مولویوں کا بھی مقدمہ لڑنا پڑ جاتا ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں لوگ مولویوں کے ہاتھ کو چومتے ہیں, صاحب آپ تو بڑے عالم ہیں, آپ تو بڑے فقیہ ہیں, آپ تو بڑے محدث ہیں, مگر اگر ایسا مولوی اس کے گھر میں رشتہ بھیج دے, لوگ کہیں گے صاحب نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں, اپنی بہن آپ کو نہیں دیں گے, اپنی بیٹی آپ کو نہیں دیں گے. آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں اپنے گھروں میں کہ جن کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں, بہنیں ہیں, آپ کہیں ان سے لڑکا بڑا اچھا ہے, بہت خوبصورت ہے, مگر لڑکا نماز پڑھاتا ہے, لڑکے کی داڑھی ہے. آج کے دور میں 99% خواتین ایسے رشتوں کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. سب مولوی نہیں ہونا چاہیے. مولوی سے شادی ہو گئی, ساری زندگی نماز پڑھنے میں چلی جائے گی, ساری زندگی تو پھر روزے رکھنے میں چلی جائے گی, ساری زندگی تو بس غریبوں کی خدمت میں کری جائے گی. وہ انجوائے کب کریں گے, زندگی کا لطف کب اٹھائیں گے, ہنی مون کب منائیں گے؟ ہمیں تو کہیں جانا بھی ہو تو یہ تو بندہ مدینے لے کر کے جائے گا یا مکے لے کر کے جائے گا, ہمیں تو سنگاپور گھومنا ہے, ہمیں تو پیرس گھومنا ہے, ہمیں تو کینیڈا گھومنا ہے. اگر ایسی سوچ کسی کی ہے میں سمجھتا ہوں لعنت ہے ایسی سوچ پر, جو اپنے آقا کے قدموں میں نہ جائے, جو اللہ کے پیارے گھر بیت اللہ کو نہ دیکھے, جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار نہ ہو. میں سمجھتا ہوں پھر لعنت ہونی چاہیے ایسے سوچ پر. تو عموماً میں دیکھتا ہوں کہ سب نے اپنے آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں اور سب کی سوچ یہ ہے کہ لڑکا جو ہے وہ مولوی نہیں ہونا چاہیے, دیندار نہیں ہونا چاہیے. لیکن سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام نکاح ہے کہ جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس کے ساتھ اپنے بیٹی یا بیٹی کی شادی کر دو, اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں لمبے چوڑے فتنے اور فساد بپا ہو جائیں گے. آج سارا میڈیا چیختا ہے نا, آپ رات بیٹھ جائیں 8 بجے سے ٹی وی کے سامنے, کراچی میں 15 قتل, 20 قتل, 25 قتل, 30 قتل, اور کسی دن اگر 1 قتل ہو ہم لوگ خود آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں یار آج کیا ہوا, لوگ مرے نہیں, آج اسکور بڑھا نہیں, کیونکہ ہماری جان بچی ہوئی ہے نا. جب ہماری جان بچی ہوئی ہے دوسرا بھلے مرے, وہ تو کسی کی اولاد نہیں ہے نا, وہ تو کسی کا بچہ نہیں ہے, ہم تو خوش ہو جاتے ہیں نا کہ ہم بچ گئے, ہماری جان بچ گئی, بھلے کوئی مرتا ہو تو مرتا ہو, لیکن ہم نہیں سوچتے جو کل کسی کے ساتھ ہوا ہے آج کسی کے ساتھ ہو رہا ہے, کل ویسا کہیں ہمارے ساتھ نہ ہو جائے, ہم نہیں سوچتے اس بات میں. یہ ہماری بڑی گندی سوچ, اور ہم بحثیت پاکستانی کے میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے حافظے بھی بڑے کمزور ہیں, بڑے سے بڑا واقعہ ہو جائے ہم 2-4 دن کے اندر اسے بلا دیتے ہیں, پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں, پھر وہی کاروبار زندگی ہے کہ جو آگے جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں اگر اس پر غور کیا جائے یہ قتل و غارت گری کیوں ہے, اس کے اسباب پہ کبھی غور کرے یہ کس وجہ سے ہے, تو میں آپ کو بتاؤں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب زمین پہ زنا پھیلتا ہے نا جس جگہ پر, حدیث کا مفہوم یہ, اس جگہ پر پھر قتل و غارت گری کا بازار عام ہو جاتا ہے. اب اس بات سے آپ اگنور نہیں کریں گے, آپ چھپا نہیں سکتے کہ ہمارے کراچی کے اندر زنا نہیں ہو رہا, آپ نہیں چھپا سکتے. جب وہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے سالوں سے, تو پھر ماننا پڑے گا کہ ہمارے معاشرے میں زنا نے اپنی جڑیں مضبوط کی ہوئی ہیں. یہ زنا پھیلتا کیسے ہے؟ ایسے ہی تو پھیلتا ہے. اچھا رشتہ آیا, آپ نے نہیں دیا, لڑکا مایوس ہو گیا. میں کئی لڑکے آپ کو بتا سکتا ہوں جنہوں نے داڑیاں کاٹ لی, امامے پھینک دیے, مسجدوں سے دور ہو گئے. کیا صاحب آپ دین کی باتیں کرتے, کوئی یہاں پر لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں؟ تو جب آپ لڑکی کی شادی نہیں کریں گے, اس سوچ میں بیٹھے رہیں گے, کسٹم آفیسر آئے گا, بینک کا مینیجر آئے, پائلٹ آئے, ایئرفورس میں ہونا چاہیے, آرمی میں ہونا چاہیے ہمارا داماد, لڑکی کی عمر بڑھتی چلی جائے گی, ادھر لڑکے کمارے رہتے چلے جائیں گے, پھر ہوگا کیا؟ پھر معاشرے کے اندر زنا پھیلنا شروع ہو جائے گا. میں اس کو موضوع بناؤں گا کہ زنا کی مذمت کس طریقے سے ہے, اس پہ میں کبھی گفتگو کروں گا, لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آ جائے کہ تم دیکھتے ہو کہ لڑکا دیندار ہے, دیکھتے ہو کہ اس کا اخلاق اچھا ہے, تو سرکار فرماتے پھر تم اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ تم اس سے کر دو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر زمین میں لمبے چوڑے جو ہے وہ فتنے فساد بپا ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں، ایک اور اہم موضوع ہے اور وہ موضوع یہ ہے کہ نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے کیا لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے، کیا لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے؟ یہ بڑی اہمیت کا حامل موضوع ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کراچی کے اندر تو اس کی جو دنیا دار لوگ ہیں وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے صاحب دیکھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شدید نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ اس میں اتنی رعایت دیتے ہیں کہ میں کئی لوگوں کو ایسا جانتا ہوں کہ ابھی نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، مگر ان کی بیٹی لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ صاحب یہ کیا ہے؟ کیا روشن خیالی ہے شاہ صاحب، گھوم لیں گے تو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، آپ پرانے دور کی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مزاج سمجھ لیں گے، اٹھک بیٹھک کو سمجھ لیں گے، جان جائیں گے، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ پھر میں کئی گھرانے کو جانتا ہوں ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوئی، ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ لڑکیاں شادی سے پہلے ہی مائیں بن گئیں، اب ماں باپ کے چہرے لٹکے ہوئے۔ کیوں صاحب؟ ہم جب پہلے منع کرتے تھے تو آپ کہتے تھے آپ پرانے دور کی باتیں کرتے ہیں، جدید دور ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب خاندان میں عزت نام کی کوئی چیز نہیں۔ ویسے بھی ٹھنڈے دل سے اگر سوچو کہ چلو یہ کام نہیں ہو، لیکن منگنی کے دو چار مہینے کے بعد اگر لڑکا یہ کہہ کر کے ریجیکٹ کر دے کہ صاحب میں اس لڑکی سے شادی اس لیے کرنا نہیں چاہتا کہ اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، مجھے بتاؤ کہ وہ زندگی بھر کے لیے وہ بات لڑکی کے لیے زہر قاتل بن جائے گی یا نہیں؟ اس کے رشتے آئیں گے؟ جس کو پتا چلے گا سارے قدم باہر چلے جائیں گے گھر کے یا نہیں؟ تو اب ایک گروہ تو یہ ہے جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں۔ ایک گروہ یہ ہے ہمارے اندر کا، ایک گروپ کی جو اس میں اتنا آگے نکل گیا کہ منگنی ہوتی ہے اور لڑکیاں اپنے منگیتر کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل جاتی ہیں۔ اب میں تیسرا گروہ کی بات کرتا ہوں جو گاؤں دیہات میں ہے، یہ بڑے شدید لوگ ہیں، یہ بڑے سخت لوگ ہیں۔ آپ کتنا ہی کچھ کریں او نہیں صاحب، کٹ مریں گے شاہ صاحب، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ہماری بہن کو دیکھے، کوئی ہماری بیٹی کو دیکھے، یہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آؤ اس بارے میں دین کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں، ذرا اگر ہم اس کو دیکھ لیں ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ پہلے آئیے اس آیت مقدسہ کی طرف جو میں تین خطبوں میں تلاوت کر رہا ہوں۔ فرمایا قرآن نے فن کی ہو متاب القم من النساء، اور نکاح کرو جو پسند آئے تمہیں عورتوں میں سے۔ تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اگرچہ صراحتن عورت کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اشارتن دیکھنے کی اجازت ملتی ہے، کیونکہ قرآن فرما رہا ہے نکاح کرو عورت سے جو تمہیں پسند آئے۔ تو پسند کب آئے گی؟ جب دیکھیں گے، جب دیکھیں گے تبھی تو پسند آئے گی نا، بغیر دیکھے کیسے پسند آئے گی؟ تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں اس سے یہ پتا چلا کہ قرآن بھی جس سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں اسے دیکھنے کی اجازت دے رہا ہے۔ اس کے بعد میں حدیث کی طرف آتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کی جس کو حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد کیا، روایت کیا کہ حضور کریم علیہ السلام کے پاس ایک صاحب آئے اور عرض کی میں انصار کی ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا اسے دیکھ لو۔ سرکار نے فرمایا ایک نظر اسے دیکھ لو، حضور کے یہ الفاظ موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں حاضر تھا، ایک شخص نے حاضر ہو کے عرض کی کہ میں انصاری عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھ لیا ہے؟ اس شخص نے عرض کی نہیں، فرمایا جاؤ دیکھ لو، کیونکہ انصار کی عورتوں میں کچھ ہوتا ہے۔ شارحین فرماتے ہیں انصار کی جو عورتیں ہوتی تھیں نا ان کی آنکھیں چھوٹی ہوتی تھیں، تو سرکار نے فرمایا جا کے دیکھ لو کہ انصار کی عورتوں میں کچھ ہوتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تو مجھ سے حضور نے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے عرض کی نہیں، فرمایا اسے دیکھ لو، اس لیے کہ یہ زیادہ قریب ہے کہ تم دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا ہو جائے. محبت اور الفت پیدا کرنے کے لیے یہ چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اسی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے حضور ایک عورت سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، آپ نے فرمایا جاؤ اسے دیکھ لو کیونکہ شاید اس سے تم دونوں میں محبت پیدا ہو جائے. فرماتے ہیں کہ میں ایک انصاری عورت کے لیے ان کے والدین کے گھر گیا پیغام دینے کو، اور ان سے حضور کا ارشاد میں نے بیان کیا کہ حضور نے فرمایا کہ تم دیکھ لو، تو انہوں نے اس بات کو بڑا عجیب جانا، لیکن لڑکی دین کو سمجھتی تھی. لڑکی نے پردے کے پیچھے سے جواب دیا، اگر حضور نے حکم دیا ہے تو اجازت ہے، ورنہ میں تمہیں قسم دیتی ہوں، یعنی اگر حضور نے فرمایا ہے نا دیکھ لو تو میں اپنے آپ کو دکھا دوں گی، اگر حضور نے نہیں فرمایا تو میں تمہیں قسم دیتی ہوں. اللہ اکبر. تو اس حدیث میں بھی حضور کریم علیہ السلام نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے فرمایا جاؤ جا کر کے تم دیکھ لو. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی عورت کے نکاح کا پیغام دے تو اگر وہ اسے دیکھ سکتا ہے کہ جس کو نکاح کا پیغام دیا ہے تو دیکھ لے. حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے ایک لڑکی کو پیغام دیا اور چھپ کر کے اسے دیکھا، حضرت جابر تو صحابی رسول ہے نا، میں نے چھپ کر کے اسے دیکھ لیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی وہ خوبی بھی دیکھی کہ جس نے مجھے نکاح کی جانب راغب کیا، لہذا فرماتے ہیں میں نے اس خاتون سے نکاح کر لیا. سرکار نے حکم دیا دیکھ لیا اور میں نے جو ہے اس خاتون سے نکاح کر لیا. اچھا جناب، حضرت محمد بن سلمہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کسی عورت سے شادی کی خواہش پیدا کرے تو اسے دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ دیکھ لینے سے طرفین میں محبت اور توام پیدا ہوتا ہے. اچھا، حضرت سعد بن سعد فرماتے ہیں، یہ تو حضور کے احکامات کی باتیں تھیں، اب سنیے ذرا جو بڑی اہمیت کی بات ہے. حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. ایک خاتون آئی اور کہا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اب حدیث کے الفاظ سنو، اس پر حضور نے نظر اٹھائی اور اس عورت کو دیکھا، حالانکہ حضور کریم علیہ السلام کسی عورت کو نہیں دیکھتے تھے، لیکن ان خاتون نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، سرکار نے نگاہ اٹھائی اور ان خاتون کو دیکھا. تو اب یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ بہت آسان ہو گیا، اس میں کوئی جھگڑنے کی بات نہیں ہے کہ شادی سے پہلے اگر لڑکا لڑکی کو دیکھ لیتا ہے تو لڑکی اگر لڑکے کو دیکھ لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ایک آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ نے، اللہ ان کی مزار شریفہ پر رحمت و رضوان کی بارش نازل فرمائے، یہ ساری باتوں کو جمع کرنے کے بعد سب پہ گفتگو کری مشکات شریف کی شرح المیراث کے اندر، اور اس میں ایک طریقہ بتایا. دیکھو ہمارا مسلم معاشرہ ایک مہذب معاشرہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، تو مہذب لوگوں کا ایک مہذب انداز ہوتا ہے ہر چیز کا. تو مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی فرماتے ہیں کہ جس عورت کو نکاح کا پیغام دیا جائے اسے دیکھ لینا یا دکھوا لینا مستحب ہے. حضرت امام مالک کے یہاں اجازت سے جائز ہے، بغیر اجازت کے ممنوع ہے. فرماتے ہیں عورت کو کسی بہانے سے اس طرح دیکھا جائے کہ اس عورت کو پتا نہ چلے، کسی بہانے سے ایسے دیکھے کہ اس عورت کو پتا نہ چلے. کیوں؟ فرماتے ہیں تاکہ ناپسندیدگی کی صورت میں عورت کو رنج نہ ہو. دیکھیں آپ کتنی شاندار بات ہے، یہ آپ نہیں سمجھیں گے، یہ وہی والدین سمجھیں گے جن کے یہاں جوان بیٹیاں موجود ہیں. یہ بھی میرے اور آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی، جب آپ کی شادی ہو یا آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہو بیٹی جوان ہو، اس وقت آپ کو یہ میری بات سمجھ میں آئے گی، اس وقت سمجھ میں آئے گی. کیونکہ اس وقت بیٹی یہ کہتی ہے جب اس کو پانچ چھ لوگ دیکھ لیتے ہیں، اور صاحب نہیں قد چھوٹا ہے، موٹی ہے، بال اس کے چھوٹے ہیں، کلر اس کا فیر نہیں ہے، یہی ہوتا ہے نا صاحب، یہ گلاسز لگاتی ہے صاحب، اس کے دانت جو ہے وہ ٹھیک نہیں، اسے کام جو ہے وہ ٹھیک نہیں. لوگ اس طرح سے عیب نکال کے جب جاتے ہیں تو ایسی لڑکیاں عموماً احساس سے کم طریقہ شکار ہو جاتی ہیں, اور وہ اپنے ماں باپ اور بھائیوں سے یہ کہتی ہیں کیا ہم شو پیس ہیں کہ جو آتا ہے ہمیں دیکھ کر کے چلا جاتا ہے, جو آتا ہے ہمیں دیکھ کر کے چلا جاتا ہے, ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا انداز ہے دیکھنے کا جو بیان فرمایا, کہ ایسے طریقے سے دیکھو کہ اس کو پتا نہ چلے کہ اسے اس مقصد کے لیے دیکھا جا رہا ہے, تاکہ اگر آپ رشتے کا انکار کر دیں گے تو اس کا دل نہیں ٹوٹے گا. یہ باتیں میں نے اس محدود سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کی. نکاح سے متعلق بہت ساری باتیں میری اس آج کی تیسری گفتگو تک جو ہے وہ موجود ہیں. اگر نوجوان اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کیسٹوں کو سماعت کر سکتے ہیں, اگر آپ کیسٹ نہیں خرید سکتے تو موبائل کے اندر بھی, یہاں پر جو ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے ایسا نظام کیا ہوا ہے, انتظام ہے الحمدللہ کہ آپ کو موبائل میں بھی جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے وہ دے سکتے ہیں. آپ سنیں, اپنے ساتھیوں کو سنائیں, تاکہ میری قوم کے نوجوانوں کی اصلاح ہو سکے اور وہ صحیح بیویاں اپنے گھر میں لے کر کے آئیں, ہمارے والدین صحیح بھوے جو ہے وہ اپنے گھر میں لے کر کے آئیں, تاکہ پھر درود و سلام کا سلسلہ ہر گھر سے چل نکلے, ہر گھر سے حضور کے عشق و محبت کی خوشبو آنے لگے. بس میں یہ چاہتا ہوں, میری سوچ بس اتنی ہے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.